Toyota CHR z rabatem do 17 100 zł. To świetna wiadomość, bo kupując Toyotę na lato, wybierasz samochód na lata. Więcej na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 maja, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia planuje organizację badań przesiewowych na koronawirusa. Ma to pomóc ustalić, ile osób rzeczywiście choruje, a nie ma objawów. Wnioski do CBA o kontrolę w Ministerstwach Zdrowia i Nauki oraz Narodowym Centrum Badań złożył kandydat Lewicy na prezydenta. Chodzi o okoliczności, w jakich firma brata ministra zdrowia skorzystała z dotacji. Samoloty LOTu od poniedziałku wznawiają loty krajowe. W planach jest organizacja badań przesiewowych na koronawirusa. Ma to pomóc w ustaleniu, ile osób realnie zostało zakażonych, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Takie badania planuje większość państw, ponieważ możliwe, że wiele osób jest niezdiagnozowanych, bo w ogóle nie mają objawów. Osoby, które przychodzą bezobjawowo COVID-19, często nie widzą nawet potrzeby kontaktowania się z lekarzem, bo tych objawów najzwyczajniej w świecie nie ma. Więc zakładam, że w najbliższych miesiącach takie badanie przesiewowe po to, żeby choćby przeanalizować ilość możliwych zakażeń, ilość transmisji w społeczeństwie, które były zakażeniami bezobjawowymi, na pewno jest wskazana. Rzecznik resortu zdrowia dodał, że Polska ma już zakupione testy do takich badań. Dzisiaj w sumie zanotowano 333 zakażenia koronawirusem. Łącznie od początku pandemii w Polsce zachorowały ponad 23 tysiące osób. Zmarło 1051, a wyzdrowiało blisko 10 700. Kandydat lewicy na prezydenta Robert Biedroń złożył do CBA wnioski o kontrolę w resorcie zdrowia, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz w resorcie nauki i szkolnictwa wyższego. Chodzi o okoliczność, w jakich firma brata ministra zdrowia skorzystała z dotacji, gdy był wiceministrem nauki resortu nadzorującego instytucję. Jeżeli jest cień podejrzeń na polityka, to instytucje powinny państwa zadziałać. I spotykamy się tutaj dzisiaj pod Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, które w takiego typu sytuacjach już dawno powinno działać. Mówił Robert Biedroń. Media donosiły, że brat Łukasza Szumowskiego ma firmę, w której udziały ma żona ministra i ta firma dostała 300 milionów złotych dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które z kolei podlega pod Ministerstwo Nauki. Sam minister zdrowia zapewniał, że jako wiceminister nauki nie nadzorował centrum i nie wydawał żadnych decyzji, które ingerowały w wydawanie środków. Potwierdził to szef resortu Wojciech Murdzek. Zaznaczył też, że nie ma możliwości proceduralnych, aby resort wpływał na rozstrzygnięcia dotyczące poszczególnych programów. Po weekendzie w powietrze wzbiją się samoloty LOTu. Na razie polecą m.in. z Warszawy do Krakowa, Gdańska i Szczecina. O przygotowaniach do otwarcia terminali opowie Aleksander Przoniak. Przywrócenie ruchu lotniczego odbywa się na specjalnych zasadach. Pasażerowie będą musieli zachować szczególne środki ostrożności. Jak mówi szef Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson, chodzi o cztery główne zasady. Maseczki, dystansowanie się społeczne, kolejny element to jest dezynfekcja i jeszcze jeden element, mierzenie temperatury. Do terminala będą mogły wejść jedynie osoby, które mają ważny bilet na przelot. Odprowadzający pozostaną na zewnątrz. Jak mówi rzecznik lotniska Piotr Rudzki, pasażerowie muszą liczyć się z kilkoma dodatkowymi procedurami. Po sprawdzeniu biletów, po sprawdzeniu dokumentów będzie miał mierzoną temperaturę. Musi pójść do kontroli bezpieczeństwa, oczywiście cały czas zachowując dystans. Międzynarodowy ruch lotniczy może zostać przywrócony na początku lipca. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Połączyli siły, żeby chronić lasy. Strażacy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej tropią ewentualnych podpalaczy i kłusowników w lasach na Mazowszu. Rozmawiała z nimi Anna Orzeł. Pierwsi doskonale znają teren, drudzy mają odpowiedni sprzęt. Zdaniem szeregowego Pawła Kamińskiego z Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu to pozwala im skuteczniej działać. Używamy kładów, są bardzo dobre, sprawiają się bardzo dobrze w terenie, w każdym terenie. Dodatkowo mamy jeszcze termowizję i noktowizję. Praca, którą dotąd wykonywali tylko strażacy, dzieli się na więcej osób. Dzięki temu patrole są liczniejsze i odbywają się przez całą dobę. Mówi szef OSP w Odrzywole koło Radomia, Szymon Niemirski. My jako miejscowi znamy lepiej to drogi dojazdowe, tak to logika zakazuje, a WOT posiada sprzęt wyszkolonych ludzi do obsługi sprzętu, prawda? Także nasz człowiek jedzie z tyłu, kieruje, kierowca z WOT-u, prawda, jedzie i patrolują wszelkie dukty, drogi dojazdowe. Terytorialsi w ramach działań Odporna Wiosna wspierają także policję i personel medyczny. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Piłkarze rozpoczęli grę w Ekstraklasie. Wrócili na boiska i znowu kopią piłkę, że aż miło. 27. kolejka rozpoczęła się we Wrocławiu, gdzie Śląsk podejmuje drużynę Rakowa Częstochowa. Do przerwy jest bezbramkowy remis. W drugim dzisiejszym spotkaniu wieczorem w Szczecinie Pogoń zagra z Zagłębiem Lubin i w tym przypadku bez udziału kibiców, co martwi Damiana Dąbrowskiego z Pogoni. Cały świat piłki nożnej nad tym ubolewa, bo granie meczy przy pustych trybunach nie jest niczym przyjemnym. Dla mnie to mecz po prostu ze znajomą drużyną, bo tam się wychowałem, tamtej drużyny jestem wychowankiem, także ten mecz traktuję na jakiś sposób wyjątkowo i zawsze chcę wyciągać z takich meczów jak najwięcej i chciałbym takie mecze wygrywać, bo tam mam ludziom, miałem tak naprawdę coś do udowodnienia i to jest po prostu dodatkowy smaczek na te mecze. Na dobrą postawę zespołu od strony fizycznej i mentalnej liczy Paweł Karmelita, czyli drugi trener Zagłębia. Musimy znaleźć w sobie ten potencjał, tą radość gry w piłkę nożną, każdy z nas indywidualnie, że wychodząc na boisko, na każdy trening, żeby to nas cieszyło, żeby dawało nam dużo radości, a wiadomo, że jak człowiek jest spokojny, to głowa jest spokojna, łatwiej się gra w piłkę nożną, a my chcemy wrócić do tego schematu gry Zagłębia Lubin, kiedy posiadaliśmy piłkę, operowaliśmy piłką, nie gubiliśmy tej piłki, fajnie atakowaliśmy. Pogoń z Zagłębiem zagrają o 20:30. Nie tylko w Polsce piłkarze wrócili do gry. Powody do radości mają kibice także w Serbii oraz Austrii, gdzie dzisiaj zagrają w finale Krajowego Pucharu. RB Salzburg zmierzy się z drugoligową Austrią Lustenau. Liga w Austrii wznowi rozgrywki we wtorek i środę. Do tego 11 czerwca zaczną grać w Hiszpanii. Na początek derby Sewilli z Betisem. 14 czerwca przyjdzie czas na Szwecję, 19 czerwca na Szwajcarię, a w Japonii 4 lipca. Prezent na Dzień Dziecka otrzymały zespoły fabryczne samochodowych Mistrzostw Świata. 1 czerwca załogi będą mogły wyjechać na trasy i znowu testować maszyny. Nie ma nadal żadnych ustaleń dotyczących rozpoczęcia tegorocznego sezonu. Może uda się pojechać na początku sierpnia? Rajd Finlandii. Kolejny sport w trójce, kilka minut po 21:00. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu i wschodzie możliwe przelotne opady deszczu. W pozostałych regionach przejaśnienia. Na termometrach przeważnie od 15 do 17 stopni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko miejscami na wschodzie duże i tam popada, a na termometrach będzie od 4 do 10 stopni. Jutro gdzieniegdzie na wschodzie możliwy słaby deszcz. Na pozostałym obszarze możliwe przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy od 12 stopni na Lubelszczyźnie, przez około 16 w centrum do 19 na południu. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, utrzymuj co najmniej dwumetrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Dzień dziecka w MediaMarkt to epoka prezentowa. Teraz kupując idealny na prezent aparat fotograficzny Instax Mini 9 z 10 wkładami, z możliwością natychmiastowego wywoływania zdjęć, zapłacisz 219 zł, oszczędzając 110 zł. A za laptop Acer Aspire 5 z procesorem Intel Core i5 10 generacji i dyskiem SSD 512 GB zapłacisz 2499 zł, oszczędzając 300 zł. Super być z Wami z powrotem. MediaMarkt. Co z wakacjami? Według Polskiej Organizacji Turystycznej 87% deklarujących wyjazd na wakacje w tym roku wybierze Polskę. A czym pojedziemy na urlop? Większość z nas zdecyduje się na własny samochód. Toyota. Najchętniej wybierana w tym roku marka w Polsce przygotowała z tej okazji specjalną ofertę. Bezpieczne i niezawodne auta Toyoty dostępne są od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Na przykład legendarna Toyota RAV4 z rabatem do 10 200 zł. To świetna wiadomość, bo kupując Toyotę na lato, wybierasz samochód na lata. Więcej na toyota.pl. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. 31 maja to Światowy Dzień Bez Papierosa. Jednak nie szukaj pretekstu. Rzuć palenie już dziś. Wybierz Desmoxan. Lek, który nie zawiera nikotyny. Rzucanie palenia nigdy nie było prostsze. Desmoxan. I już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dłowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm.

od pierwszego spotkania z tym utworem, to jest jeden dla mnie jeden z symboli tego czasu. Czasu, który, mam nadzieję, już wkrótce będziemy mówić o nim, czas przeszły. A dziś jest czas teraźniejszy. Ja wiem, że to powinna być lista przebojów trójki, że tu powinien siedzieć Marek Niedźwiecki albo Piotr Baron, a może obaj. Bo nie wiem, czy państwo sobie się orientują, ale 29 maja powinna się odbyć lista numer 2000. Więc dzisiaj nie będzie listy numer 2000. Dzisiaj w ogóle nie będzie listy. To będzie coś, co mam nadzieję jest tymczasowe. Że za jakiś czas tu właśnie wróci prawdziwa lista przebojów programu trzeciego. I na to wszyscy czekamy. Czekamy też i my. Aleksandra Budka, Michał Jakubik i Mariusz Owczarek. I never knew love before. Tak to się nam będzie przeplatało do samej 22. Ta historia listy z teraźniejszością. Najpierw Adam Sztaba i przyjaciele, nowa wersja utworu Co mi panie dasz grupy Baim. No a potem Madonna, True Blue z notowania numer 260. Notowania, które dla mnie było bardzo ważne. Które notowanie było dla państwa ważne? Które gdzieś tam zostało na dłużej? Czy nadal chcą państwo słuchać listy przebojów programu trzeciego? mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Aleksandra Budka czeka na państwa telefony 22 i 7 trójek. Thank you. niedźwiedź w takich wypadkach zwykł mawiać. Szkoda, że nie jesteśmy telewizją, ale to bardzo dobrze, że jesteśmy radiem i że jesteśmy tym radiem i takim radiem. November Rain, Guns N' Roses, z historii listy przebojów programu trzeciego. Sam tego chciałem. Widzę, co się dzieje na ekranie mojego komputera. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Aleksandra Budka czeka na Państwa telefony. 22 i 7 trójek. Moi Państwo, ja chłystuję się trójką od 2 czy 3 dni. No jestem tak zachwycony, że udało się z tych popiołów podnieść to, co próbowano ktoś zrobić. I ja dzwonię z Katowic, na imię mam Krzysztof, jestem słuchaczem trójki, moja pamięć już taka dobra nie jest, ale ponad 50 lat, odkąd rodzice kupili radioodbiornik z UKS-em. Serdeczne pozdrowienia dla całej redakcji i po prostu no, ogromny szacun, że udało się wam uratować trójkę. To ta następna piosenka jest dla pana i dla naszych wszystkich fantastycznych słuchaczy. Dotkniemy ran czerwonych od krwi, mimo że nie w nas, zabolą jak nasze. Wiem, będzie dobrze. Dobrze. Gromy coraz cichsze, coraz cichsze. Dobrze. Gromy coraz cisze. Coraz cisze. Tomasz Lipuński, jego koledzy z zespołu Lipali. Będzie dobrze. I tego się trzymajmy za 25 minut 20. Dzień dobry, Jerzy z Poznania. Będę słuchał listy. Listę słucham od 87 roku. Po raz pierwszy słuchałem ją na koloniach w Gdańsku. Na pierwszym miejscu było bodajże Laisla, Bonita, Madonny. Będę słuchał listy, będę słuchał topu wszechczasów, dopóki będziecie to grali w takim składzie i z tymi ludźmi jak do tej pory. Dziękujemy Państwu za telefony. Ja dziękuję szczególnie za listy. Aleksandra Budka czeka na telefony 22 i 7 trójek. Ja zerkam na ekran komputera mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Państwo piszą o wielu notowaniach listy. Piszą też o tych ważnych piosenkach, tych osobiście bardzo ważnych piosenkach. To jedna z nich. It's all right with me, as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind, your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found words often don't come easy. I never learned. Sure, the inside of me, you'll know my baby, and you were always patient. What I try to hide. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. You're my everything. Witam, jestem pod wrażeniem tych ostatnich dwóch, trzech dni. Serce rośnie, uda się, na pewno już się udaje, pisze pan Mirosław. Na przykład pan Mirosław pisze takie słowa. Tych listów jest mnóstwo. Ja wszystkie je zachowam i przekażę, wiedzą państwo, komu je przekażę. mariusz.owczarek@polskieradio.pl 22 i 7 trójek. Mówi Jacek Lindzice. Listy słucham od już ładnych paru lat. Jeszcze zaczynałem trójki listy słuchać, kiedy notowania piosenki, które leciały w radiu, nagrywało się na kasetach magnetofonowych. Pamiętam, jeden z utworów to był Again Archive. Także okolice 2000 roku. Od tego czasu słucham listy i trójki, choć trochę z przerwami. Szczególnie dobrze wspominam listy wyjazdowe z udziałem słuchaczy. Całym sercem jestem, byłem, jestem i mam nadzieję, że będę. Wszystkiego dobrego. Trzymam kciuki. Dziękujemy bardzo za kolejny telefon. I wracamy do tego dla mnie ważnego notowania numer 260. Visual opiate 100 years from now. Title fights and human rights for satellites, your parasites. Hey, I. Now I gotta tell you that I've been down, down so low that I bit the ground. Taiwan, Western Sea. Stop. To było na pierwszym miejscu w notowaniu 260. 7 marca 1987 roku, prowadzenie Marek Niedźwiecki. No i ważne dla mnie 260. notowanie listy przebojów programu trzeciego. 22 i 7 trójek, telefon dzwoni. Tydzień temu, jak nie było listy, to było tak smutno i kiepsko, a dzisiaj to, co się wydarza, dzieje się, to jest taka nadzieja właśnie na przyszłość, na tą normalność. I chciałbym Was bardzo serdecznie pozdrowić. Janusz z Białegostoku. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Dziękujemy za wszystkie listy, dziękujemy za wszystkie telefony. 22 i 7 trójek przy telefonie Aleksandra Budka. David Bowie.